Penting pikir keri yen kowe gelem tak sayang ya ojo mbok gawe bimbang rasa kakean alasan Baleni awak dhewe cuma iki ana sing salah. Baleni